اس کے علاوہ بھی کئی مواقع ایسے ہوں گے جس میں بہت دہشت ہوگی اور خوف ہوگا، تو کچھ جان پہچان نہیں ہوگی نہ پوچھ گچھ ہوگی، اور بعض مواقع ایسے ہوں گے پھر جان پہچان بھی ہوگی. وہ جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں تعارف ہوگا، جان پہچان ہوگی، دوسروں کو بھی، مومن کافروں کو بھی پہچانیں گے، کافر مومنوں کو بھی پہچانیں گے. سب قوائف کا مختلف صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو نصب اس دن مفید نہیں ہوں گے. دوسری آیت کے اندر الفاظ یہ آتے ہیں کہ آج کے دوست جو ہیں الاخلاء یوم الدین عدو الا المتقین، آج کے جو دوست ہیں جو محض دنیا کے مقصد کے خاطر اور اغراض کے خاطر جو دوستی رکھتے ہیں وہ وہاں پر دشمن ہوں گے. الا المتقین، مگر متقی لوگ جو ہیں جن کی دوستی اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ وہاں پر بھی ان کا معاملہ مستقیم رہے گا. اور ایک حدیث میں ایسا بھی آتا ہے، حضور کا فرمان ہے کہ ہر نسب اس کا سلسلہ قیامت کو منقطع ہو جائے گا مگر میرا نسب کا سلسلہ قائم رہے گا، وہ نہیں منقطع ہوگا قیامت والے دن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کا نسبی تعلق ہوگا اور ہوں گے بھی وہ با ایمان، ایمان تو شرط اولین ہے، ان کو وہ نسب مفید ہو جائے گا، باقی نسب جو ہے وہ مفید نہیں ہوں گے. اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا، حضرت علی کی صاحبزادی کے ساتھ، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ کو نکاح کی کوئی رغبت نہیں ہے اور نہ کوئی خواہش ہے، نہ عمر کا یہ تقاضا ہے، میں تو اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ ہر قسم کا نسب قیامت کو منقطع ہوگا، الا نسبی وسحری، ہاں میرا نسب اور میری دامادی سسرالی کا سلسلہ یہ وہاں پر بھی قائم رہے گا، تو اس لیے میں یہ نکاح کرتا ہوں. تو حضرت علی نے پھر ان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کرایا، اور حضرت عمر نے بھی 40,000 درہم مہر دیا تھا، زیادہ سے زیادہ مطلب ہے اسی غرض کے لیے تاکہ ان کو کوئی خفگی یا قدرت نہ ہو. تو اس سے بھی حضرت عمر کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور وہ ایک ہی دن میں ماں اور بیٹا دونوں فوت ہو گئے تھے. تو یہ حضرت عمر کا بھی واقعہ آتا ہے جس کو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دوسرے مفسرین نے بیان کیا ہے. تو یہ نسب کا یہ سلسلہ ہے کہ آج جو دنیا میں بڑے بڑے نسب ہیں، خاندان ہیں، قومیں ہیں طرح طرح سے، اور بعض اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو نگاہ میں ہی نہیں لاتے، بڑا غرور ہے اس قومیت کی وجہ سے، تو فرمایا اس دن کچھ بھی مفید نہیں ہوگا، اور نہ کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا کہ کیا حال ہے. ایسا سخت موقع آئے گا، وہاں ہوگی کیا بات ہوگی، فمن ثقلت موازینہ، جن کی تولیں اور اعمال بھاری ہوں گے وہ فلا پائیں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور حال یہ ہوگا تلفح وجوہہم النار، ان کی چہروں پر آگ کے شعلے پڑیں گے اور جھلس دے گی آگ، ان شدید جھلسا دینا، لفح کمانے شعلہ مارنا، جھلس دے گی وہ ان کے چہروں کو آگ، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس دوزخ کے اندر نہایت ہی بدشکل ہو رہے ہوں گے. کلح کا معنی بدشکل ہونا، جس کی تفسیر حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آگ جب قریب لگے گی تو آدمی کے ہونٹ اوپر والے یہ نصف پیشانی تک چلے جائیں گے، اور نیچے والا نیچے لٹکے گا ناپ کے مقام پر، اور دانت کھلے ہوں گے، اس آگ سے سکڑ سکڑ کر ایسی حالت پیدا ہو جائے گی، ایسی بدشکلی پیدا ہو جائے گی وہاں اس آگ کی سختی اور تلخی کی وجہ سے. اور فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا، کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے، ہاں تم کو دلائل بھی بتلائے جاتے تھے اور ایمان کی باتیں بھی بتلائی سمجھائی جاتی تھی اور مشاہدات بھی کرائے جاتے تھے سب چیزیں، اور احکام تم کو پڑھ کر سنائے جاتے تھے تو تم ان کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ خدا نے کوئی کلام نازل کیا ہے، یہ وحی نازل کی ہے، رسالت کا بھی انکار اور وحی الہی کا بھی انکار، قیامت کا بھی انکار اور اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار تم کرتے تھے اور ان آیات الہی کو تم جھٹلاتے تھے، تو اب بتلاؤ کیا حشر ہو رہا ہے تمہارا. تو قالو، وہ لوگ اقرار کریں گے اور اعتراف کریں گے اور کہیں گے، ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی اور بدبختی غالب آئی اور ہم یقیناً گمراہ لوگ سے. اقرار کریں گے کہ ہماری بدبختی تھی، ہم نے نہ کسی کو چیز کو سمجھنے کی کوشش کی نہ اقرار کیا، ہم تو اکڑ میں ہی رہے اور تکبر میں ہی رہے اور غفلت میں ہی رہے، تو ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. تو اے ہمارے پروردگار ہم کو ایک دفعہ نکال دے یہاں سے، اگر پلٹ کر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم سخت مجرم اور گنہگار ہوں، ایک دفعہ تو ہم کو یہاں سے نکال دے، پھر ایسا کام کبھی نہیں کریں گے. اگر پھر ایسا کام کیا تو یقیناً ہم بڑے پاپی اور بڑے گنہگار اور ظالم ہوں گے. ادھر سے جواب آئے گا، وہ فرمائے گا اخسو، ذلیل ہو جاؤ اسی دوزخ کے اندر اور میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. ترمذی شریف میں امام زہری اور دوسرے ان کا قول ذکر کیا گیا ہے بعض مفسرین کرام کا، کہ ان دوزخیوں کی چیخ و پکار کے درمیان اور ادھر سے جواب آنے کے درمیان ہزار سال کا وقت گزر جائے گا، وہی چیختے رہیں گے، اے ہمارے پروردگار ہم مجرم ہیں گنہگار ہیں، ہم کو ایک دفعہ نکال. ادھر سے جواب آئے گا اخسو فیا ولا تکلم، ذلیل ہو کر رہو اسی جہنم میں. اقصا کا معنی ذلیل ہونا، جیسا دعا میں آتا ہے وقت سے شیطانی، اے اللہ میری شیطان کو ذلیل کر دے کہ مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکے. اقصا کا معنی ذلیل ہونا، ذلیل ہو اور کلام نہ کرو میرے ساتھ بات نہ کرو، یہ جواب ہوگا. اور فرمایا کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا تھا کہ جو کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، ہماری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرما دے، ہماری اوپر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. میرے بندوں میں ایسا گروہ بھی تھا جو صاحب ایمان تھے، غلطیوں سے معافی مانگتے تھے کوتاہیوں سے اور میرے سامنے التجا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا تم، تم ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے، اور اس قدر کیونکہ وہ لوگ مادی لحاظ سے کمزور ہوں گے، مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے، دنیاوی حیثیت سے کمزور ہوں گے، لیکن وہ صاحب ایمان تھے اور تم ان کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کرتے تھے. حتان سوکم ذکری، اس قدر کہ انہوں نے اس فریق مومن نے تم کو بلا دیا، فراموش کر دیا میرا ذکر. انہوں نے فراموش کر دیا سے کیا مراد ہے؟ یعنی تم ان کی نکتہ چینی میں اور ان کے ساتھ ٹھٹھا تمسخر کرنے میں اس قدر منہمک رہے کہ میری یاد ہی تم کو نہ آئے اور میرے ذکر کی طرف ہی تم نے توجہ نہ کی. بس ان کے ساتھ ہی ٹھٹا تمسخر کرنا، پھبتی اڑانا، یہی باتیں تھیں تمہارے اندر. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنستے تھے اور اشارے کر لا مروا بهم يتغامزون، ایک دوسرے کے اشارے کر دیے جنت والے لوگ جا رہے ہیں، کسی کا لباس پھٹا ہوا، کسی کا مکان نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، کوئی کوٹھیاں نہیں ہیں، بنگلے نہیں ہیں، تجارتوں میں کوئی بڑا دخل نہیں رکھتے، یہ جا رہے ہیں تو اشارے کرتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے اور ہنسی اڑاتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کی ہنسی میں اس قدر تم مبتلا اور منہمک رہے کہ گویا کہ اسی ہنسی اور مذاق نے تم کو میری یاد سے غافل کر دیا، بالکل اسی کے اندر تم دھیان کرتے تھے ہر وقت، میری یاد کا تو خیال ہی نہ رہا تم. انی جزیتہم الیوم، تو میں نے ان کو بدلہ دیا ہے آج کے دن، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، کہ تمہاری بدزبانیوں پر، تمہارے تمسخر پر، تمہاری ہنسی اور مذاق پر انہوں نے صبر کیا، تو صبر کا پھل آج کہ انہم ہم الفائزون، کہ وہ آج کامیاب ہیں، وہ لوگ خدا کے عذاب سے بچ گئے اور اعلیٰ درجوں پر وہ پہنچ گئے اور ہر قسم کا راحت اور آرام ان کو نصیب ہے، وہ فائز المرام ہو گئے، آج میں نے ان کو یہ بدلہ دیا، اور یہ ہے ان کے صبر کا نتیجہ. صبر بہت بڑا اصول ہے جس کا نتیجہ آگے ظاہر ہوگا. ملت ابراہیمیہ کے بڑے اصولوں میں ایک اصول صبر ہے، تو انہوں نے صبر کیا اور ہر تکلیف کو برداشت کیا، آج وہ فائز المرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کا یہ حال بیان فرمایا، یہ سارا مربوط ہے سلسلہ، دنیا میں یہ ایسا کرتے تھے، پھر وہ برزخ میں پہنچے، برزخ کی زندگی ختم ہوئی، تو حشر کے دن یہ حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا، کالا کم لبستم فی الارض عدد سنین، یہ سوال اس لیے ہوگا کہ وہ عذاب کے بارے میں شتابی کرتے تھے، کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، وہ قیامت کب آئے گی، یعنی متا عزل واد ان کن تم صادقین، قیامت کیوں نہیں آتی، اور پھر کہتے تھے یہ سب جھوٹ ہے، یعنی جلدی عذاب بھی جلدی مانگتے تھے، اور قیامت کے بارے میں بھی اور حساب کتاب کے بارے میں بھی وہ جلد بازی کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالی فرمائے گا، زمین میں کتنے سال تک ٹھہرے ہو تم، یہ تو بتلاؤ، دنیا کی زندگی میں تم کتنے سال تک زمین میں ٹھہرے ہو، تو جواب میں کہیں گے لبسنا یومن و باز یوم، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دن ہی ٹھہرے ہیں، یا ایک دن بھی نہیں، دن کا بعد ایسا، وہ مدت اتنی قلیل نظر آ رہی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی بھی آ گئی، پھر برزخ کا معاملہ بھی آ گیا، کیونکہ حشر کے دن کی تبالت اور آگے پھر ابدی زندگی، اس کے مقابلے میں برزخ کی زندگی بھی بہت قلیل ہی معلوم ہوگی، اور دنیا کی زندگی اگر 100 سال بھی 200 سال بھی گزارے یا 50-60 سال گزارے ہیں، ایسا معلوم ہوگا کہ ایک دن ہم نے گزارا ہے، بلکہ ایک دن سے بھی تھوڑا وقفہ، اتنا تھوڑا نظر آئے گا اس آگے کی زندگی کے مقابلے میں، یہ کہیں گے. اور صحیح فصل العادین، گننے والے اور شمار کرنے والے، وہ شماریان والے اللہ کے ملائکہ ہیں جو ہر چیز کو وہ شمار کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، انسان کی زندگی کے لمحات کو بھی، سالوں کو بھی، اور مدت کو بھی، سب کو وہ شمار کرتے ہیں، اور اعمال ناموں کو بھی، اور انسان کی سب چیزوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں. تو ان سے پوچھو صحیح تو وقت وہی بتلا سکتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کا صحیح وقت کتنا تھا جو ہم نے گزارا. ارشاد ہوگا حقیقت یہ ہے، اِلَّبِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو دنیا کی زندگی میں اور اسی طرح برزخ میں. وہ زندگی چاہے کتنی بھی دراز ہو، لیکن دائمی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی قلیل ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی قلیل ہے یہ دنیا کی زندگی جس میں مفتون ہو کر انسان ایمان اور نیکی سے محروم رہتے ہیں اور غفلت میں پڑے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ حقیقت میں تم بہت تھوڑا عرصہ اور تھوڑی مدت اس حیات میں رہے ہو. اگر تم کو کچھ علم ہے, اگر تم کچھ جانتے ہو, سمجھ رکھتے ہو, تو بس بہت تھوڑا ہی ہے یہ عرصہ تم رہے ہو. اس تھوڑی زندگی پر انسان کو مغرور اور مفتون نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو بہت ہی قلیل ہے اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. پھر اس کو بھی اگر ضائع کر دیا, فما ربحت تجارت, پھر تجارت بالکل ہی نقصان اور گھاٹے میں گئی. اتنی قلیل عمر, عمر برفست و آفتاب تموز, اندک ماند و فرہ نور, جیسا برف کی ڈلی ہوتی ہے اور اوپر سے بادلوں کی تپش اور سورج ہو تو جلدی پگھل جائے گی. اگر اس کو انسان کسی ٹھکانے نہیں لگائے گا, اس پونجی کو, یہ تو بہت جلدی پگھل جائے گی. اگر اس پونجی کا خرچ کر دیا, لگا دیا اور ایمان کا سودا خرید لیا, کوئی نیکی اور اچھے اخلاق کی بات کو حاصل کر لیا, تو انسان ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ یہ قلیل زندگی تو ختم ہو جائے گی اور آگے بجز نقصان کے اور بجز ضیاع کے کوئی چیز بھی ہاتھ پہ نہیں رہے گی. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يخلف الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. افحسبتم, کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تم کو فضول اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. پس بلند ہے اللہ تعالی جو بادشاہ ہے سچا, نہیں کوئی معبود اس کے سوا, وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. اور جو شخص پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو, نہیں اس کے لیے اس کی کوئی دلیل, بس بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. بے شک نہیں کھلا پائیں گے کفر کرنے والے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما, اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا. کفر اور شرک کرنے والوں کا رد ہوا اور ان کے انجام کو بھی پہلے اللہ تعالی نے بیان فرمایا, ان کی ہر درمی اور ضد. اور سورت کی ابتدا میں جس مضمون کو شروع کیا تھا اسی پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے, کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید ہے اور معاد یعنی قیامت, تو اسی پر سورت کا اختتام فرمایا ہے اللہ تعالی نے. اور درمیان میں رسالت کا ذکر بھی آیا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا, اور مشرک اور کافروں کی بدسلوکی, ضد اور ہر درمی کا بھی اللہ نے ذکر کیا. توحید کی عقلی نقلی دلائل بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائے. قیامت کا محاسبہ اور جزائے عمل کا بھی پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو آخر میں یہی مضمون ہے, اور خاص طور پر قیامت کا خصوصی اور جزائے عمل کا خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ افا حسبتم, یہ خطاب کفر اور شرک کرنے والوں سے, جو پچھلی آیتوں میں جن کا ذکر ہوا کہ جو ایمان والوں سے ٹھٹھا اور تمسخر کرتے تھے وہ جہنم سے باہر نکلنے کی خواہش کریں گے لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, اور ان کی شکلیں جہنم میں بگڑنے والی ہوں گی اور سخت ترین سزا ان کو ملے گی. ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے. افا حسبتم, کیا تم گمان کرتے ہو کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبث. عبث کا معنی باطل, محمل, بیکار اور فضول, جس کا کوئی مقصد نہ ہو. یعنی کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی, کھیل تماشی کے بعض کام ہوتے ہیں, بعض ایسے جو فضول ہی کام ہوتے ہیں جن سے کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی, وہ عبث کہلاتے ہیں, فضول کام. تو کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو فضول اور محمل پیدا کیا ہے. دوسری جگہ جیسا کہ صدا کا لفظ اللہ نے فرمایا, ان یترک کا صدا, انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو محمل چھوڑ دیا جائے گا. یہ خیال بالکل باطل ہے کہ انسان سے باز پرس نہ ہو اور امر و نہی کا پابند نہ ہو, انسان حلال حرام کا پابند نہ ہو اور پاکیزہ عقیدہ نہ حاصل کرے اور نیکی کا کام نہ کرے, بالکل بیکار اور عبث ہو, کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں؟ اگر یہ گمان کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط گمان. جیسا کہ اللہ تعالی نے یہ کارخانہ حیات کی تمام دنیا کو بھی ایک جگہ فرمایا کہ اس کو ہم نے عبث نہیں پیدا کیا, باطل نہیں پیدا کیا, اس کی کوئی غرض ہے, کوئی انتہا ہے. تو ایسا ہی انسان کی تخلیق بھی عبث نہیں ہے کہ فضول ہو, اس سے کچھ بات متعلق نہ ہو. ایسا گمان کرنا یہ بالکل ہی باطل ہے کہ ہم نے انسان کو فضول پیدا کیا, اور یہ کہ انسان کا دوبارہ خدا تعالی کے سامنے پیش ہونا اور جزائے عمل کی منزل سے گزرنا یہ بات نہ ہو, ایسا نہیں ہے. یقیناً انسان کی پیدائش حکمت پر مبنی ہے, اور اللہ تعالی نے مصلحت اور حکمت کے ساتھ اس کو پیدا کیا, وہ عبث نہیں, فضول نہیں. اور یقیناً اللہ تعالی انسانوں کو اپنے سامنے اکٹھا کرے گا اور سوال جواب ہوگا اور جزائے عمل ضرور واقع ہو کر رہے گا. اس میں انسان کے مکلف ہونے کا ذکر ہے. اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے, غیر مکلف نہیں. تو فضول ہو, اس سے کسی قسم کی باز پرسی نہ ہو, امر نہیں, کچھ معاملہ بھی اس سے متعلق نہ ہو, ایسی بات نہیں ہے. انسان کی خلقت ہی اور اس کی پیدائش ہی اس چیز کی کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان مکلف ہو. ہر انسان مکلف ہے. مکلف ہونے کا معنی یعنی قانون کی پابندی اس پر لازم ہے, اور اس کے بغیر انسان کی ترقی محال ہے. انسان کوئی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قانون کی پابندی نہ کرے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حکمت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے دو قسم کی قوتیں پیدا کی ہیں, ایک کا نام ہے ملکیت اور دوسری کا نام ہے بہیمیت. بہیمیت بہائم جانوروں کو کہا جاتا ہے، اسی جانوروں کے نسبت سے یہ نسبت بنائی گئی ہے. ایسی طاقت اور ایسی خصلت جو جانوروں جیسی ہے، یعنی مادی خصلت، کیا کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا، خواہشات کو پورا کرنا، جسم کو سنوارنا، آرام استراحت کرنا، یہ تمام کے تمام بہیمیت کے خواص ہیں. اور دوسری، اللہ تعالی نے قوت انسان کے اندر ملکیت پیدا کی ہے. ملک فرشتے کو کہا جاتا ہے، فرشتوں جیسی خصلت، یعنی پاکیزگی اختیار کرنا اور اللہ کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنا، خود غرضی اور کمینی باتوں سے دور رہنا، عدل و انصاف کرنا، عبادت اور ریاضت کرنا، یہ تمام چیزیں ملکیت کی خصلت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ نے نوع انسانی کو پیدا کر کے یہ دونوں باتیں اس کے اندر فطرتن رکھی ہیں. گویا کہ انسان نام ہی ہے بہیمیت اور ملکیت کی کشمکش کا نام. فطرتی انسان کا یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اندر ملکیت کی صفت غالب ہونی چاہیے اور بہیمیت مغلوب ہونی چاہیے، اور اس کا نتیجہ بھی ضرور اس کو ملنا چاہیے. فطرت انسان کی اس کا تقاضا کرتی ہے. شاہ صاحب مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر یہ جانور ہیں، مثلا گائے، بھیڑ، بکری، بھینس، یہ جب تک گھاس کھاتے ہیں، چارہ اور گھاس، تو ان کا بہیمی مزاج بالکل درست رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک دودھ بھی دیتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک. اگر گائے بجائے گھاس کے گوشت کھانے لگ جائے تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا، اس کے اندر وہ خصلت نہیں رہے گی، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی طرح طرح. اسی طریقے سے درندہ جانور جب تک وہ گوشت کھاتے ہیں ان کا مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. اگر شیر، گیدڑ وغیرہ، یہ دوسرے بیچ، یہ اگر گوشت کھانا چھوڑ دیں اور یہ گھاس چلنے لگ جائیں، ان کا مزاج خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. اسی طرح بعض کام ایسے ہیں کہ جب انسان وہ کام کرتا ہے اس کا مزاج ملکی بالکل درست رہتا ہے. مثلا طہارت والی بات، سماحت، فیاضی والی بات، اور ریاضت اور عبادت والی بات، ذکر والی بات، یعنی فکر کی پاکیزگی والی بات جب انسان کرے گا اس کا مزاج ملکی بالکل ٹھیک رہے گا. اور اس کے خلاف اگر کوئی بات اختیار کرے گا، نجاست والی، تکبر والی اور خود غرضی والی اور ظلم و جور والی بات اختیار کرے گا، تو اس کا مزاج بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتائج بھی غلط آئیں گے سامنے. تو انسان فطرتاً اس کا یعنی تقاضا کرتا ہے کہ انسان مکلف ہو. مکلف ہونا ہی انسان کا کمال ہے. حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، وہ امانت جس کو ارض و سما کی کسی چیز نے نہیں اٹھایا اس کو انسان نے اٹھایا. یعنی انسان میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مکلف بن سکے، کیونکہ اس میں پیدائشی طور پر اللہ تعالی نے ملکیت اور بہیمیت رکھی ہے، اور ان دونوں صفتوں کا یہ تقاضا ہے کہ انسان مکلف ہو. اور جب انسان مکلف ہوگا تو پھر جزائے عمل اس کے ساتھ لازم ہے. انسان جیسا کہ انسان کی پیدائش، اگر ایک انسان پیدا ہوا ہے تو یقینی بات ہے کہ موت بھی اس پر طاری ہوگی. یعنی آغاز سے واقف ہو، انجام بھی دیکھو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان پیدا ہو اور یہ تصور رکھا جائے گا کہ یہ مرے گا نہیں. نہیں، اگر زندگی ہے موت بھی یقینی. اسی طریقے سے اگر انسان ہے، انسان مکلف ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ عبث ہو، اس کے ذمہ قانون کی پابندی ہے، اور اگر انسان قانون کی پابندی اختیار نہیں کرے گا تو وہ حضیرت القدس یا پاک مقام کا ممبر نہیں بن سکتا کبھی بھی، ہمیشہ فیل ہوگا، ناکام ہوگا. یعنی ترقی کا راز اس کے مکلف ہونے پر. تو یہ خیال کرنا کہ انسان فضول ہے، یہ خیال باطل ہے اور غلط ہے. تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو فضول بنایا، مکلف ہی نہیں بنایا. نہیں، ہم نے تم کو مکلف بنایا. اور پھر یہ ہے کہ جب انسان مکلف ہے تو جزائے عمل بھی ساتھ لازم ہے. تم یہ گمان کرو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے اور تم سے بعد پرس نہیں کی جائے گی اور جزائے عمل نہیں واقع ہوگا، یہ باطل خیال ہے. تو اسی بات کی تردید فرمائی. اور پھر آگے اللہ کی صفت بیان کی ہے، فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ تعالی جو بادشاہ ہے سچا، جو سچا بادشاہ ہے اور بلند و برتر ذات ہے، وہ عبث کام کیسے کر سکتا. خدا کا کوئی کام بھی عبث اور فضول نہیں ہے، وہ حکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہو اور ضرور اس کے اندر مصلحتیں ہوں گی اس کے ہر فعل کے اندر. سو انسان کو بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا، اس کو مکلف بنایا ہے کہ وہ قانون کی پابندی اختیار کرے، اسی میں اس کی ترقی کا راز ہے اور اسی میں وہ حضیرت القدس کا ممبر بنے گا اور اس کو مراتب عالیہ حاصل ہوں گے اور اس کو صلاح فلاح نصیب ہوگی اسی چیز میں. بلند و برتر ہے اللہ تعالی جو بادشاہ ہے سچا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے مستحق، نافع زار، قادر مطلق، علیم کل، یعنی اور ہما دان، ہما بین، ہما توان، جو چاہے سو کرے، مختار مطلق، سوائے خدا کے اور کوئی نہیں. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو، جس کی قولی پھیلی، بدنی، جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی عبادت کی جا سکے. عبادت کا مستحق صرف وہی ہے. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے جو اس اعتقاد پر مبنی ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ اختیار رکھتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، میری بگڑی بنا سکتا ہے، یعنی وہ خالق ہے، یعنی اور وہ الہ ہے. سو اللہ کے سوا کوئی نہیں الہ. ہو رب العرش العظیم، وہ عرش الکریم، عزت والا. کریم کا معنی عزت والے عرش کا مالک ہے جو بہت ہی بلند ہے. اس کے دو تصور ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ خود عرش الہی آسمانوں اور زمینوں سے بہت بڑا ہے، ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے میدان میں ایک کڑا سا پڑا ہوا. عرش اتنا بڑا ہے، عرش بہت بڑا ہے اور وہ محیط ہے تمام کائنات کو. اور دوسرا تصور یہ ہوتا ہے کہ عرش عظیم کا مالک بڑی سلطنت کا مالک، سلطنت عظیمہ، یعنی بڑی سلطنت کا مالک ہے وہ عرش عظیم کا مالک، گریٹ کنگڈم، بہت بڑی سلطنت کا وہ مالک ہے. اس لیے اس تصور کو عرش کریم یا عرش عظیم کے ساتھ تعبیر کیا گیا. پہلی آیت تھی عرش عظیم، وہ بھی یہ سورت کے اندر ہے، یا عرش کریم، عزت، عزت والا، یعنی عرش اس کا مالک ہے. تو لازمی بات ہے کہ جو ایسا با اختیار اور بڑی بادشاہی کا مالک ہوگا وہ مجرموں کو نہیں چھوڑے گا، مجرم کے بھاگ نہیں سکیں گے اس سے. اور یقینی بات ہے کہ وہ وفاداروں کو اچھا بدلہ دے گا. اس لیے وفادار اور غدار دونوں جزائے عمل کی منزل سے گزریں گے. اور پھر اللہ نے وہ مضمون جو اس سورت کے اندر عامیت کے ساتھ ملحوظ رکھا گیا ہے اشارتاً بیان کر لیا، من یدعو مع اللہ الہ آخر، اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، پکارنا یہ عبادت کرتا ہے، یا اپنے حاجات میں اس کو پکارتا ہے، یا دو کو دعا کا دونوں مطلب ہوتے ہیں، عبادت کرنا اور یہ کہ اپنی حاجتوں میں اس کو پکارنا. تو جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور الہ کو پکارتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے کوئی. شرک اور کفر کرنے والا آدمی جو بھی ہے دنیا کے اندر، اس کے پاس اس شرک کے اور کفر کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل نہیں، ماں سوائے اس کے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہماری قوم ایسا کرتی ہے. اس کو جاہلانہ دلیل کہا جاتا ہے اور اندھی تقریر کہا جاتا ہے. باپ دادا یا قوم جو کچھ کرتی ہے، اگر باپ دادا اور قوم کے لوگ جو حال ہوں، بے عقل ہوں، ان کی راہ پر چلنا یہ تو بے عقلی کی بات ہے اور بے سمجھی کی بات ہے. اس کے سوا کوئی دلیل نہیں. اس کے برخلاف اللہ کی وحدانیت پر کروڑ ہا دلیلیں موجود ہیں. اس صورت کے اندر بھی اللہ نے بہت سی دلیلیں خدا کی وحدانیت، یہ جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، خدا نے تم کو سما بسر دیا، دل دیے ہیں، زمین میں تم کو پھیلایا ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے. اس کے علاوہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو جو عقلی اور نقلی دلیل، عقلی دلیلیں تو یہی ہیں، ہر چیز میں غور کرو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کا مالک اور اس کا خالق صرف اللہ، لہذا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور نقلی دلیل یہ، نبیوں کا حال دیکھو، ہر نبی نے یہی کہا اے عبد اللہ مالکم من الان، صرف خدا کی عبادت کرو، اس کو وحدہ لا شریک مانو، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا. یہ سب نقلی دلائل سارے نبیوں نے، سب حکمائے ربانیین نے، سب نیک لوگوں نے، ملائکہ نے یہی بات کہی لا الہ الا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا، کوئی علیم کل نہیں ہے، کوئی ہر بات کو جانتا نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ موت و حیات کا سرشتہ اس کے پاس ہو، شافی یہ مطلق کوئی نہیں ہے، ترقی تنزل دینے والا کوئی نہیں ہے اس کے سوا، سمجھے نہیں، اولاد دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جب چاہے جس طرح چاہے ہو، اختیار والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے. تو یہ نقلی دلائل بھی ہیں. آپ نبیوں کا حال پڑھ لیں، ہر نبی کا اور ہر نیک آدمی کا حال یہی دلیل ملے گی، فرشتوں کا حال پڑھیں وہاں یہی دلیل ملے گی. تو یہ فرمایا کہ ایک دلیل نہیں ہے شرک کرنے والے کے پاس سوائے اندھی تقلید کے. کسی شرک والے سے پوچھو تو یہ شرک کیوں کر رہا ہے، کہ یہ ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہمارے دادا صاحب کرتے تھے، ہماری برادری کرتی ہے، ہماری قوم کرتی ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل لاؤ. دلیل نہیں پیش کر سکتے باطل پرست، دلیل نہیں، ناقلی دلیل نہ نقلی دلیل، وہ ہے ہی نہیں اس دلیل کو. فرمایا یاد رکھو انما حساب ہو عند ربی، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ اس جاہلانہ دلیل کی بنا پر اس نے شرک اختیار کیا بغیر دلیل کے، اس کا حساب رب کے پاس ہوگا، وہ چھوڑے گا نہیں، پکڑے گا ایسے مجرم کو. اور یہ بات بھی یاد رکھ لو انہو لا یفلح الکافرون، بے شک نہیں فلا پائیں گے کفر کرنے والے. جس نے کفر کیا، خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، نبوت رسالت کا انکار کیا، کتب سماویہ کا انکار، ملائکہ کا انکار، خدا کی صفت کا انکار کیا، تو کافر بنا، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو. اب یہ آیت اگلی تو دعا پر مشتمل ہے، اور یہ آخری آیت جو ہے آخری آیت سے پہلی، اس کو بالکل ابتدائی صورت کے ساتھ جوڑنے. وہاں یہ تھا قد افلح المؤمنون، یاد رکھو جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان میں یہ 8 صفتیں پائی جائیں گی وہ کامیاب ہوگی. اور یہاں فرمایا کہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پائے گا. ہو سکتا ہے کہ چند دن دھوم دھام ہو اور شور شر ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ سیلاب کی جھاگ ہے، لیکن فلا نصیب نہیں ہوگی، نہ کفر کے کام کو دنیا کے اندر کچھ اس سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، نہ بھلا ہوتا ہے انسانیت کا، اور نہ آخرت کے اندر، نہ برزخ کے اندر، کسی جگہ بھی فلا نصیب نہیں ہوگی. یاد رکھو، کفر کرنے والے کبھی فلا نہیں پائیں گے، اور ایمان والے یقیناً فلا پا گئے. اب ابتدا انتہا بالکل ایک جیسی ہو گئی. پھر دعا سکھلائی گئی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت رب کے سامنے التجا کریں، رب پھر اے پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. کوتاہیاں جو سرزد ہوتی رہتی ہیں ہر انسان سے، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم پر رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ابتلا میں نہ ڈال، بدعقیدگی میں نہ ڈال، ہمیں کفر شرک جیسی گندگی سے نجات دے، زمین اور ایسے کام جن میں فلاح نہیں ہے ان سے دور رکھ، ہماری حالت پر رحم فرما. یہ رحم کا مفہوم بھی وسیع ہر لحاظ، یعنی فرمایا انت خیر الراحمین، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، تجھ سے کوئی بڑھ کر رحم کرنے والا نہیں، مہربانی کرنے والا نہیں. یہ جو آخری آیتیں ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کو تو ورد بنا لینا چاہیے ہر مسلمان. یہ فتعال اللہ افحسبتم انما خلقناکم، ہر دن کم سے کم دو دفعہ اس کو پڑھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ روح المعانی والے مفسر نے بیان کیا ہے، کہ حکیم ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، یہ امام ترمذی کے علاوہ ایک اور حکیم ترمذی تھے، محدث تھے، ان کی بھی ایک حدیث کی کتاب ہے نوادر الاصول، اس کے اندر، اور ابن سنی نے اپنی کتاب جو ورد و وظائف اور اوراد کی کتاب لکھی ہے، اور حلیت الاولیاء والے جو چوتھی صدی کے محدث تھے، انہوں نے اولیاء کرام کے سوانح حیات لکھی ہے، 800 بزرگان دین، جس میں صحابہ تابعین اور بعد والے بھی ہیں. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے یہ سورہ مومن کی آخری آیتیں پڑھ کر ایک بیمار مصیبت زدہ آدمی کے کان میں پھونک دیا. وہ تکلیف تھی اس کو، جنون تھا یا کچھ ایسی اذیت تھی، تو اللہ نے اس کو شفا دے دی. جب حضور کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کامل الیقین آدمی، لو نموکن، یہ تو مجنون تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اگر کامل الیقین آدمی ان آیتوں کو پڑھ کر اگر پہاڑ پر تھونک مار دے وہ بھی نہیں رہے گا اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ کا کلام. لیکن شرط بڑی کڑی لگی ہوئی ہے، موکن آدمی، ایقان والا، کامل الیقین، پھونک مارنا نہیں، لیکن جو کامل الایمان ہوگا اس کے پھونک مارنے میں اور ہمارے پھونک مارنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. خدا تعالی کے کلام پر جو کامل الایمان کو جو یقین اور وثوق ہوگا تو وہ اور بات ہے. یہی فرمایا، اگر کامل یقین والا انسان ایسا کرے گا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چل جائے گا. تو بہرحال یہ بڑی فضیلت والی آیات ہیں، جو بطور ورد کے بھی ان کو صبح شام پڑھا جا سکتا ہے. تو سورت کی ابتدا انتہا ایک جیسی ہوگی، ابتدا مومنوں کی فلاح سے اور انجام جو ہے کافروں کی ناکامی پر، اللہ اور توحید اور معاد کا ذکر، خاص طور پر اس سورت کا مرکزی مضمون تھا، اسی کو بیان کیا ہے.